Alltså jag tycker om att göra karaktär, jag tycker om att bygga, säga, vad det är jag gjorde typ en så här, lite stereotypisk hipster snubbe. Nu jag tänker efter, ser väldigt lik Erik faktiskt. Interesting. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är den 3/2/2017 och detta är avsnitt 152. Med mig idag så har jag Lotta. Hej. Erik. Ja. Och gammeljöken Danny. En jag var ung. Och jag är Rob. Dagens värld. Försöker. Vi tar över om 15 minuter. Så. Ja, du kan ju försöka. Fem kanske. I dagens avsnitt så ska vi ta upp lite Overwatch och Sea of Thieves i spel i fokus. Bland nyheterna så har vi att Microsoft funderar på att ta över EA. Nintendo utannonserar en ny mobilapp, Mario Kart Tour. Och sen lite... om Coffee Stain, att de har lanserat ett vad ska man säga, initiativ. Ja, initiativ, ett nytt initiativ för könsjämlikhet i spelindustrin. Veckans diskussion den här veckan är linjära spel döda? Vi går mer mot open world och multiplayer. Ska vi prata lite runt det. På övriga nördämnen så ska vi ta upp lite anime. Konohana Kitan. Andra saker som inte är anime. Thor Ragnarök och The Dark Tower. Men jag tror vi tar och hoppar direkt in på spel i fokus. Erik, Overwatch har du kört? Det är ju absolut inte ett nytt spel just nu. Det är väl, nej, det var nästan 50 år. Men jag har hört att du gav upp Eve för det. Ja, jo, det får jag väl ändå erkänna. Jag har riktigt snöat in på Overwatch faktiskt. Så vad, för de som inte vet, vad är Overwatch? Ja, det är typ som ett FPS-schack, kan man väl kalla det. Alltså, okay. Det finns väldigt, väldigt många olika gubbar i Heroes kallas de. Och så finns det en bana. Och på den här banan så ska man väl uträtta olika uppdrag. Och så får du använda olika Heroes som... passar i ett lag av 6-6. Det finns även andra spelmodeller också att köra lite med. Men det är väl kanske det vanligaste. Och det är skojigt. Man får välja olika heroes. Man får pröva olika taktiker. Vissa heroes är bra mot andra. Vissa är det inte. Så att det är skojigt att testa sig fram och lära sig alla spelmekanikerna. Jag skulle inte säga att det påminner kanske direkt om EVE Online. Men det finns någonting i det. Det här taktiska, att man väljer någonting mot någon annan. Som kanske påminner alltså, lite i det. Ja, där skulle jag väl säga att det beror väldigt mycket på hur du spelar EVE Online. Ja, jag skulle påstå att EVE Online går lite ut på att man helt enkelt ser någon annans svaghet. Och sen trycker man helt enkelt kuken i örat på dem. Och så mår man bra. Ja. Ja, men, ja, men jag tror vi har spelat olika EVE Online alltså. Alltså, jag ligger ju mest i försåt och väntar på att ha trevligt. Och sen så, ja, så finns det ju en del som kanske spelar lite mer seriöst EVE Online. Och då kanske med en jättestor klan. Och, ja, och då blir kanske det inte blir riktigt på den nivån att man bara att det betyder jättemycket vilket skepp man har. Och då kanske, ja, det är kanske stora strider så blir, ja, vad vet jag. Jag är inte så jätteinsatt i just de stora striderna. Jag är mer typ 10-10 kanske. Inte typ 200 mot 200. Det är aldrig kört. Skitsamma men i alla fall. Men om vi kommer tillbaka till Overwatch. Precis. Mm. Vad kör du för hjälte i det här FPS-schacket? Just nu så håller jag på och nöter Moira. Det är en healer och DPS-dealer. En relativt ny karaktär, inte sant? Ja, den är rätt så ny är den. Det är skojigt för att då kan man göra lite av båda. Och... jag skulle säga att hon är lite roligare att spela än Mercy också, för Mercy är så jävla passiv. Det är också en healer. Sen så har vi även Anna, en sniper-healer. Det tycker jag inte att det var så jävla roligt heller, men hon är rätt bra också om man kan. man är bra på att träffa. Men mina mekaniska skills är inte riktigt top of the line, så att jag får ge mig lite. Mm. Men det är verkligen när man spelar annat, du skjuter dina medspelare tills de mår bra igen. Ja, det är Anna i princip. What? Ja, man kan säga att hon skjuter typ någon sorts någon dart eller någonting, någon pil eller någonting. Mm. Så jag antar att om den träffar rätt person så får de en liten bonus i liv där, och träffar de fel person så mister de liv. Och hur den pilen väljer det i farten, det kan vi prata om. Men jag tror inte vi ska det. Det tror jag är en diskussion vi inte kommer någonstans med. Skitsamma, så finns det lite tanks och så finns det lite DPS-dealers. Och så är det liksom en skojig liten mix av det. Så ja, det är väl det spelet kan man säga. Kort och gott. Jag har roligt med det i alla fall. Det går alltså bara ut på att du ska spöa det andra laget i marken. Ja, så kan man väl säga. Jag tänker att folk har tyckt CS var roligt jättelänge. Det också går ut på det. Ja, nej, alltså jag undrar om det var någonting mer till det bara. Men okej. Nej, du ska väl eskortera ibland också. Så eskortera typ en grej. Alltså, det är ju på sätt och vis kanske en spelidé som har funnits jättelänge. Men det finns ju jävla mycket heroes, så att det blir en viss, vad ska man säga, en viss utmaning och så många olika små nyanser kan man väl kalla det då. Lite extra fluff sådär. Ja, som om du vill. Det blir lite roligare. Men det är roligt i alla fall. Ja, brukar du köra mest själv då med 5 stycken främlingar? Eller? Med randoms menar du? Precis. Ja, jag spelar mest med randoms, men jag har ett lag med Andreas och lite andra polare som är 6. Ja. Och de har så att säga burit mig upp till rank 2200, vilket nog är rätt så relativt lågt ändå. Men jag har blivit buren dit. Jag är helt övertygad om att jag inte förtjänar det. Så då är det alltid lite spännande när du ger dig ut utan de här då och ska försöka slåss. Alltså, för jag antar att du matchas ihop med spelare av i princip samma rank. Jag tror eller? Quick play och ranked play inte riktigt går på samma, så jag tror ändå att jag slipper det. Jag vet ju inte, jag spelar ju mest bara. Jag är precis som vi pratade förut, han var en casual The Sims player, jag är en casual Overwatch player. Jag är inte jättenoga egentligen med. Så länge jag får döda Genji, då mår jag mys. Har du ett vendetta eller? Ja, men, så fort jag ser honom så vill man ju liksom så här, han bör nog dö lite. Då mår man ju bra i själen. Okay. Alltså jag kan ju till och med overextenda och stendö själv. Så länge jag får mörda Genji, kanske han som är också, mår man ju lite bra. Ja. Det känns som att alla som väljer dem, det är 3-åringar som blir väldigt arga och slår på tangentbordet när de dör. Så att man vill ju gärna vara där någonstans och så här, sticka in en liten kniv i sidan, en liten stilett, så att säga. Ja. Yeah. Okay, så du menar att det är inga seriösa spelare som spelar det där? Finns jättemånga seriösa spelare också säkerligen. Men inte de Erik har mött. Nej, jag spelar ju på låg nivå förvisso, men alltså, jag ser tippa på att de här, alltså vissa heroes är ju svårare än andra, och Genji till exempel är ju en av de svårare att spela bra, och det finns så att säga många tryhards på Genji, tror jag, vill inbilla mig i alla fall. Jag ska inte säga att det är så, men jag vill inbilla mig att det är så, och det är så trevligt att ta ner dem lite. Det är lilla jantelag kan man säga. Jag kommer med mitt Demoklessvärd så att säga och slår mig fram med min jantelag där på alla Genjis jag hittar. Oh Jesus. Så att, du vill inte säga vad du har för tagg, så att så jag får en riktigt någon svår Genji-mördare. Alltså, det är ju inte det att jag alltid lyckas, det ska jag väl ändå inte påstå. Men jag mår ju väldigt bra när jag lyckas. Och man kör en one-on-one med Genji. Det är lätt att må bra. Det är nämligen så att han kan ju blocka allting. Och det är liksom, ofta han vinner ju gärna tiden, men att du skjuter på honom så blockar han. Men Moira till exempel kan han ju inte blocka då, vilket är roligt. För då brukar de ju blocka i ren panik. Och så dör de. Och det gör gott i själen. Okej. Då brukar jag skrika, nu kommer du bestraffa den här Emma. Okej. Det måste ju låta väldigt hemskt när någon som inte pratar svenska. Jag har ju ingen mick på. Men jag blir så till mig. Så det, jag kan ju liksom nynna för mig själv. Nu kommer bestraffa den, din jävel. Jesus. Okej. Okay. Right. Ja, oavsett i alla fall. Det är ju trevligt att du har det kul. Ja, roligt. Ja, roligt. Det kanske blir lite konstigt här, men det får vara så. Vem skulle du rekommendera Overwatch för? Alltså, alla som egentligen gillar någon typ av strategi och FPS. Okay. Kort och gott. Är det mycket strategi? Ja, det alltså, är faktiskt en hel del strategi. Är det inte bara manglar på, eller? Och desto högre upp, desto mer strategi är det. Alltså, kör du som jag, quick play. I princip alla bara tricklar in och stendör om man gör fel. Alltså okej, det kanske inte är jättemycket strategi. Men du kan ju försöka köra strategi med folk som inte kan strategi. Och det blir ju intressant, gör det. Okay. Jag skulle vilja kanske påstå att om man spelar i högre... Nu spelar jag kanske... Jag spelar ju lågt, så är det ju bara. Så att folk gör ju underliga grejer och beter sig underligt. Men det gör de ju inte om man kommer upp lite. Då blir folk seriösa med en gång. Så jag antar att man lägger det på den nivån man vill. Okej. Okay. Okay. Jag tror inte jag har så mycket mer att säga om det egentligen. Spelare, må bra, döda Genji och mys. Okej. Ja, och med de visdomsorden. Ordet leva efter. Ja, det tycker jag. Och med de orden så går vi vidare till Danny. Du har kört lite Sea of Thieves. Yes, det var ju en stängd beta som var här under förra veckan. Eller de förlängde ju den efter att det hade varit så mycket problem. Så de förlängde den med 2 dagar. Men det var ganska kul. Spela pirat. Man startar upp ett skepp vid en ö. Man får springa in och plocka på sig saker. Ja, det är ganska intressant när jag började. Så jag hoppade bara in. Man hoppar in i en random grupp som jag inte hade några andra att köra med, som jag kände. Och liksom så här, ja, men jag springer in och utforskar. Alla andra sprang in och utforskar. Man spelar med 3 andra då. Och då var det liksom, ja, men vi springer in, kollar lite grann vad som finns på ön. Plockar upp lite saker, kanonkulor och allt möjligt. Plankor och sånt där som man använder att bygga senare på båten och sånt där. Och så är plötsligt jag bara, ingen aning vad knapparna är. Det har inte sagt vad någonting är. Det är någonting som hugger mig i ryggen. Ah, det är skelett. Ah, shit. Var det svärd? Var det pistol? Någonting. Trycker på alla knappar. Liksom. Ah, där är det. Död. Okay. Så det var dina första 30 sekunder av spelet? Yes. Men är det inte så när man har ett nytt spel att man måste dö lite först? Man måste dö lite grann först. Och, sen, och när man dör så hamnar man på ett spökpiratskepp. Och jag bara, ja, vad gör jag nu? Måste jag vänta? Är det här någon sorts Nangiala? Är det liksom nästa nivå? David Jones. Ja, precis, David Jones. Det stod en spökpirat vid rodret och så här. Jag bara, okej. Okay. Vad händer när du dör där då? Att, när man är Nangilima? Ja, precis. Man fortsätter bara längre och längre ner. Nej, så, efter spöket, vad blir man då? Jag vet inte. Vad kommer man tillbaka som då? Man kanske får bli en zombie då istället. Så här. Mm. Nej, jag vet inte. Från eterisk massa till alltså, någonting med kött i alla fall. Ja, precis. Nej, och så öppnar sig dörren upp och så kan man hoppa tillbaka. Jag bara, okej, men nu vet jag i alla fall svärd. Jag springer och slår ihjäl skeletten. Fortsätter utforska. Så här. Jag bara, men jag springer tillbaka skeppet och ser det. Där är bryggan. Ingen båt. De lämnar det. Jag bara, jag har ju faktiskt en kikare. Jag tar dem istället och kikar på stranden. Jag bara, där långt bort. Där är min båt. Finns det inget sätt att typ fast travela till skeppet då? Inte vad jag vet om, inte som jag hittade i alla fall. Det vore liksom, väldigt roligt om det fanns och så har du missat det. Du sitter liksom här timmevis bara väntat på att komma fram. Ja, det skulle göra mig lite lycklig. Ja, nej. Var jag så usel, de vill inte ens ha med mig en stack på iväg sådär. Och du dog ju efter 30 sekunder så. Detaljer sådär. Ja. Vad är det för typ av spel? Är det liksom, så är det seglar man omkring eller? Du seglar det är ett multiplayer, du ska segla omkring, attackera, du ska leta skatter och sånt tillsammans med kompisar då, eller främlingar. Så jag körde ju inte, jag hade ju inte så att jag kunde prata med sånt, jag hade skrika, hallå, ja då, bastards. Yep. Men alltså, är alla i samma värld eller är det servrar liksom där man kan vara max typ så här 40 pers? Eller? Ja, han vet tyvärr inte det. Eftersom det var ju bara en beta och jag kollade inte allt för något. Det var bara, jag ville bara testa på hur gameplayet var. Men var det roligt att dö? Ja, det var kul att dö sådär. Jag är i panik. Jag swishade vilt omkring mig medan de högg mig i ryggen. Så jag hade 2 stycken skelett. Jag bara, okej. Jag levde som en pirat och dog. Släppte de det liksom i ett väldigt svårt ställe. Kom du till båten igen till slut då? Vad sa du, Rob? Kom du till båten till slut igen då? Ja, nej, jag hoppade ur den och sen hoppade in på en ny. Så det var nya person. Hur gick det där då? Ja, det gick mycket bättre. Jag stannade kvar vid båten och jag stannar här. Jag känns säker. Jag vill inte att de ska sticka ifrån mig igen. Jaha, yeah, du hoppade av båten och dog. Var det det du gjorde? Nej. Alltså, jag hoppade ur den sessionen jag var med i. Ja. Och bytte och hoppade in på en annan då. Du fick en ny båt. Ny besättning. Tre stycken andra personer som jag spelade med. Så vad hände där då? Vad finns det mer för grejer än att springa runt och bli död av skelett? Övergiven. Ja, precis. Utrum blir övergiven. Drunkna kanske? Ja, man kan ju hoppa av och simma och leta skatter på botten och sånt. Nej, alltså vi åkte mest omkring. Det var ju det här, fixa med segel, fixa med kanonerna och sånt där. Vi hamnade tyvärr inte i strid, så det hade varit kul att testa på det i alla fall. Mm. Men det har ju en som då sköter om och styra runt vart man tar sig. Jag sprang bara mest omkring som en höna utan huvud. Jag har ingen aning vad jag gör för någonting. Jag hör ju inte de andra för att det är ingen som pratar eller något sånt där. Man har ju så att man kan ta skrika kommandon. Då kunde du kanske inte. Jo, jag hade hittat, men ja, jag tänkte det är ingen idé att skrika på dem. De verkar veta vad de gör för någonting. Jag följer med bara för att ha lite kul. Ett tyst piratskepp. Inga sea shanties eller något sånt där. Ingen som sagt yo-ho, pirate's life for me. Ja. Men du skulle ju ha gjort det, Dan. Det är bara sjunga. Jag vill inte att de skulle tvinga mig att gå på plankan. Så. Jag tänkte så här... Kan man slänga av på plankan? Det vet jag inte. Jag testade inte på. Jag vill inte ta chansen. Jag känner också det. Det är ju någonting man mer med att pröva. Du måste ju ha lite yo-ho, liksom. Ja. De hade säkert uppskattat det. Få lite authenticity till det hela, vet du. Det är bara att säga till de jävlar som är bredvid. Den här jäveln gör myteri. Och så kastar vi ut den på plankan. Det fanns, hitta på något. Det fanns ju något sånt här röstningssystem. Men det är ingenting vi körde på i alla fall. Ja, det är bara att börja snacka bakom. Det är världens här öråd eller någonting. Bara rösta ut någon. Du, kaptenen, han är en riktig landkrabb. Alltså. Ja, precis. Kolla på honom. Han står och vinglar på båten. Och kräks han kan ju inte här. Låt den jäveln gå på plankan. Jesus. Könhala mig en gång bara. Ja, precis. Huggen i ryggen ifall det hade funnits något. Det kommer ett fiende skepp, men tyvärr är skeppet tomt för alla är döda. Alla har tagit det på varandra. Precis. Det går en ensam stackare som är hungrig där. Ja, det hade ju varit något. Så. Water. Men Danny, ja. Vad finns det mer att göra? Finns det några quest eller något sånt där som man kan ta sig an? Eller, alltså, du kan ju hitta skattkartor och sånt där ska man kunna göra. Man hade ju massvis med sånt där man kunde läsa för att hitta saker och ting. Men vi, som sagt, vi tog ju inte oss an och sånt där. Utan Hur länge har du spelat? Det är väl någon timma sådär. Fast vi åkte mest runt. Bara för, jag tror att de som jag spelade med, de var ju också bara mest... Verkar det som, var ju bara nästan nyfikna på att ta sig runt. Hur långt kan man åka sånt där? Var kan man ta sig mellan öar och sånt där? Så. Du spenderade typ ett par timmar med att bara åka båt? Ja. Alltså. En virtuell båt. Jag har kört Assassin's Creed, så jag har spenderat många timmar med att åka omkring båt emellan ställen. Det kan man ju i alla fall liksom. Det händer ju grejer. Sätter man ju på andra som man kan men spä på. Ifall jag kan undvika strid så är det bästa. Sådär. Fan, kan man... Alltså, åker du omkring en timme i Assassin's Creed med båt, då har det ju hänt någonting. Du har inte lyssnat på något år väldigt tidigare när jag typ flera veckor är säkert. Vad har du gjort, Danny? Assassin's Creed, jag åkt båt. Så här. Ja, yep. Du satt och spelade 4 i evigheten. Ja, det var ju typ så här, 3 månader som du höll på. Så, Danny, vi frågar inte Danny, han har bara spelat Assassin's Creed. Så han det är ingen idé. Sen var det ett par veckor liksom, så här, när vi frågade Danny. Jag sa, Danny, vad har du spelat för någonting? Assassin's Creed. Alltså, vill du få ett nytt Assassin's Creed? Nej. Det var nästan som man kunde börja känna saltlukten i näshåren där. Fast har kändes du roligt alltså, bara när alltså... du seglar? En virtuell segling, är det roligt bara? Satt du upp i masten och... Nej, jag tänkte du skulle vilja till en och dö eller något sånt där. Och där, jag tänkte en gång räcker sådär. Fair enough. Men du sa att det är ju en beta alltså. Mm-hmm. Hur mycket känns det att det är en beta? Är det många stora fula buggar som kommer upp och skrämmer seglen? Inte som jag upplever, men jag har sett... Jag har sett klipp på folk. Nej, men du gjorde ju inte så. Jag tänkte så här, det är bara segel. Nej, men jag har sett några som har haft någon sån extrema buggar när skeppen flyger upp i luften helt plötsligt. Folk bara flyger över världens väg. Jag bara... Det där är inte bra. Det där är någonting man ska rapportera så att de kan fixa det där. För det är dumt ifall man är på skeppet och så helt boom. Alltså, det är lite så här Peter Pan-lår liksom. Det finns flera skepp, va? Ja, precis. Final Fantasy. Ja, ja precis. Mm. Fantasy skulle vara någonting. Final Fantasy 9, Airships. Så det beror på vad för vibe de är ute efter lite. Mm. Sea of Thieves, the Pan Edition. Just det. Människor kan också även flyga. Ja, precis. Gäller att tänka positivt. Gäller att tänka positivt. Så här skulle jag stå på marken hela tiden. Så det, ska, det går aldrig. Ja, då finns det aldrig på den här flyga. Man får en lista så här. Välj positiva ord. Så att väljer varje gång fel ord. Kommer aldrig kunna flyga. Mm. Det absolut roligaste vore om Renegade Rob skulle vara att sjunka till jordens mittpunkt. Alltså det sugas genom marken. Tänk positivt. Alltså bara försvinna. Så här, ja, fast det jobbigaste är inverterad gröda som bara försvinner ner i marken. Ja, men alltså det jobbigaste skulle väl vara för dig, Erik, för att du skulle ju, så fort folk runt omkring dig var miserabla, då skulle du flyga runt som en joggans liten fjäder och glittra all världens väg. Det är inte omöjligt. Problemet är att så fort alla andra började bli glada så skulle du bli missnöjd. Ja, men det finns ju olika server, tänker jag. Man kan ju byta. Där har vi den lösningen på alla problem. Vad säger man? När folk börjar bli för glada, då är det bara för Erik att byta server. Ja, byta server. Ta någon annan. Men Daniel, utifrån vad du såg, är det något som du kommer komma tillbaka till eller försöka kolla på något vidare om de har en öppen beta i framtiden? Liksom? Ja, det vill jag väldigt gärna hoppa tillbaka och se vad som har... Vad kanske med några fler nördlivare. Kanske med några fler nördlivare, yes, precis. Jag körde ju på Xboxen ju så. Men det är cross-platform på Windows 10 då också. Så där, men nice. Jag skulle ha kört med Fredrik, men Fredrik var tyvärr upptagen med andra saker då, så att han hade tyvärr inte tid. Han hade ju precis kommit hem då, när det där var ju så. Jag tänkte att han hade varit i Thailand. Han har varit i Thailand, yes. Ja, då kan han ju inte spela spel, tänker jag. Nej, nej, men han kom tillbaka i förra veckan ju så, och det var då som betan var. Ja, ja. Mm. Ja. Men han hade ju precis kommit hem, så det var liksom inte det första han kanske gjorde när han kom hem. Jag ska sätta mig och spela en beta. Segla piratskepp i en timme. Precis. Men nästa gång när de har nästa beta så får vi se till att hoppa in och så vi har lite mer konkret att prata om i så fall. Yes. Så vi kan ta upp det då. Mm. Men jag tror att i och med det så tar vi och stänger dörren för Spel i fokus för denna gången. Och öppnar nästa lucka. Jag vet inte varför jag bytte från dörr till lucka. Nej, jag vet inte hur du tänker egentligen. Vad har du för egentligen? Det är inte ens jul längre, så jag vet inte riktigt varför jag gick fel i jul. I alla fall, dagens lucka. Nyheter, Lotta. Yes. Vad har hänt i världen? Ja, bara trevliga saker har jag på att säga. Nej, okay, spelvärlden då? Ja, precis. Ja, nej, det finns ett spännande lite rykte. Det är Polygon som hävdar att från en pålitlig källa som är väldigt nära Microsoft, så hävdar de att Microsoft funderar på att köpa EA. Och det vore ju ganska stor, ganska stor affär, om vi säger så. Ja, EA är stort och Microsoft är stort. Ja, precis. Om man tänker så här, liksom, alltså, vi hade ju nyligen uppköpning från Disney av Fox. Mm. Det här är samma grej fast i spelvärlden. En storlek du tänker på lite där. Yeah. Ja, men det är samma sak. Det är sak, enormt. Ungefär. Väldigt liknande fenomen fast inom spelvärlden istället för filmvärlden. Mm. Vet du vad Microsoft blir på svenska? Pyttemjuk. Ja. Det tycker jag tror faktiskt att det blir mikromjuk faktiskt, för mikro är... Ja, men mikro låter ju ett lånord på något vis. Nej, det gillar jag inte. Pyttemjuk. Det är grekiskt, tror jag. Ja, men det är inte svenska, grekiska. Det är lånord. Svenskigt, i alla fall. Anyway. Ja. Nej, det har varit lite diskussioner det här. Bland annat det att Xbox One inte har... Ja, Microsoft har ju inte velat lämna ut försäljningssiffrorna för konsolen. Och man tror att de har sålt väldigt mycket sämre än konkurrenten PS4. Mm. Och har de sålt mindre än Wii? Det är en bra fråga. Det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Och det är ju väldigt få Xbox One-exklusiva titlar dessutom. Och särskilt om man jämför med återigen PS4. Men om det var så att de köpte EA så skulle de få bland andra FIFA och Battlefront och så vidare. Battlefield och ja. Basketspel och lite andra såna grejer. Mm. Så helt att, drös med franchises. Ja. Liksom, så ja. Man kan bara säga nej, men de här nu är Xbox One-exklusiva. Liksom. Ja, men precis. Och jag menar särskilt spel som FIFA. I mean, det är inte frågan om de gör en uppföljare nästa år. Liksom. Och jag menar, det är många av oss, många spelare liksom är lite så vi låtsas som att FIFA är med liksom whatever, men det är ju en stor franchise här. Ja. De säljer ju hur mycket som helst. Gör. Ja, kanske ja. De gör, men jag har aldrig spelat något. Men det är det jag säger, liksom, många av oss gamers liksom, så här, vi låtsas som att FIFA det är fan ingen som vill ha, det är ingen som bryr sig liksom. Men det kan ju vara Madden liksom, alla de där. Ja. Norm, de säljer ju säkert mer än de flesta andra spel liksom, tillsammans. Mm. Och där har du en av argumentationen för att varför de aldrig skulle gå med på en sån här uppköpning i så fall. Mm. För att väldigt många av EA:s spel är ju multiplattform och säljer väldigt bra till alla plattformar. Därför skulle EA aldrig gå med på att bara vara exklusivt för en plattform. För det är ju så mycket pengar, så mycket försäljning som skulle försvinna. Jag menar, låt säga att de skulle kunna köpa upp EA så skulle de ha väldigt många klausuler där det är liksom att den här spelserien måste säljas till de här andra. För att det, yeah, här, det är precis. Liksom majoriteten av pengarna kanske vi får in från PlayStation eller vi får in från PC-plattformen. Yeah. Så att det skulle ju aldrig fungera i det långa loppet liksom. Ja, fast de kan ju lite sådär små fittiga grejer och så de kan ju säga om du får extra fina fotbollströjor på Microsofts konsol. Alltså förstår du sådana här grejer? Jo men alltså jag kan se hur det gör sådana deals just i och med att de har ändå så mycket umf att komma med till bordet. Så att jag kan definitivt se hur de säger till Microsoft att ja, yeah, sure, vi säljer vår själ. Men ni vet... Har EA en själ? Nej. Nej. Nej, de har inte en skäl, men de har en väldigt stor penningapung som de vill behålla. Det tror jag på. Men det har de redan Microsoft. Ja, precis. Men grejen, alltså det här, och det här är ju egentligen bara ett rykte, men en grej som ger det lite mer substans är att i slutet av förra året så anställdes det en ny Executive Vice President of Gaming, Phil Spencer, som pratade med nyhetsbyrån Bloomberg lite om, ja, om sin anställning och om framtiden på Microsoft Mad Gaming. Microsoft Mad Gaming. Ja. Ger mig ett leende på något vis. Oh dear. Nej, och i den intervjun så hintade han ganska tydligt om att Microsoft ämnar investera mer i spel än vad de har gjort tidigare. Mm. Men det behöver ju absolut inte betyda att det EA acquire confirmed liksom. Vi pratade om det förut, just Phil Spencer liksom, att hade de haft honom liksom sen början av Xbox One grejen så hade det nog gått betydligt mycket bättre för dem. Just på det, för att han verkar i alla fall ha något hum om vad spelare, vad vi gamers och nördar liksom vill ha utifrån en konsol och en plattform liksom. Medan han ändå kan pisa dem så högre upp liksom så där. Så att, ja. Tror du definitivt att ha Phil Spencer som så högt uppsatt inom just Xbox och Microsoft så tror jag nog att det kommer gå betydligt mycket bättre för dem. Men jag tror de har ju så mycket catch-up att göra. Mm. Så att det är, frågan är ju om vi kommer se Xbox One komma upp i PlayStation 4-nivån eller om det är nästa iteration som det blir då. Men de har ju också pratat om det har viskats om att att Microsoft också är intresserade av att kanske köpa upp Valve eller PUBG-utvecklarna, PUBG Corp, eftersom de är också enormt stora just nu. Låt mig fortsätta vara den som är lite negativ här nu och låter lite tråkig sådär, men att Valve tjänar för mycket pengar för att de ens ska vara intresserade av att bli uppköpta. De tjänar så mycket pengar och jag tror inte Microsoft har någonting att erbjuda dem som de inte redan har. Vad kan man säga? Vad ska det vara liksom att nej, men ni kan få släppa spel på Xbox. Ja, men vi har PC-marknaden. Grejen är ju det att såvida inte man, jag håller med det du säger liksom. Jag tror det finns inte chans att de kan köpa upp Valve såvida de inte tar sig till så underhandade taktiker som liksom att ah, nej, men vi kanske låser ut Steam från Windows baserade maskiner kanske. Lycka till med det. Jag ser en, så stor stämningsansökan redan där då. Jag ser inte liksom att det skulle hända, men alltså, jag tror att det är enda sättet de skulle komma i närheten av att kunna köpa Valve från någonting sånt liksom. PUBG däremot kan jag väl se att de kanske kan köpa upp. Någonstans skulle jag bli väldigt glad om de ändå låste ut Valve från Microsoft. För det vore jävligt coolt, för då skulle de i princip ta livet av sig själva. Det är som ett ordentligt haraki där. Jag skulle gilla det. Vänta, hur gynnar det här någon? Nej, ingen. Men jag skulle gilla att de gjorde det. Oh gods. Vi skulle snabbt se den här Steamboxen då sälja som smör då, för att jag tror folk är inte beredda att ge upp det. Jag tror att det skulle bli sånt ramaskri ute bland i gaming communityt då i så fall. Ja, precis. Jag skulle älska det. Nej, du skulle göra det, men nej, det finns miljoner människor som skulle få en total fit då och gå bonkers över Microsoft då. Ja, men någonstans är det bra också för liksom konkurrens. Jag menar, då kommer ju till exempel Linux och lite andra sådana här. De får ju lite mer flyg i fötterna så att säga och kommer upp sig lite. Det är roligt om Microsoft begår ett stort harakiri. Mm. Yeah. Fast, ja. Nej, jag kan inte se att det är en positiv sak för på något håll, i vilket fall som helst. Alltså, yeah. Vi vet ju inte hur det ser ut bakom kulisserna heller på alla sådana här företag och sånt där. Det finns ju mycket möjligt att Microsoft kan komma med push från liksom vinklar som vi absolut inte har någon aning om existerar ens nu, som konsumenter bara på det hela. Så det är ju möjligt att de kanske kan på något sätt ta över EA eller Valve eller något sånt där på något annat sätt som jag personligen själv inte förstår eller liksom kan tänka mig. Ifall det ska ske så kommer det kräva enormt mycket pengar. Jag pratar Disney-pengar då i så fall. Men jag tror inte att pengar spelar så stor roll egentligen, för jag tror nog att om de köper upp Valve, uh-huh, så får de ju tillbaka de pengarna tiofold liksom ganska liksom relativt fort ändå. Jag tror inte det är någon chans att de går back på den transaktionen. Nej, men genom bara den kommentaren där så ser jag inte varför Valve ska sälja i så fall. Ifall Microsoft skulle köpa Valve och sen tjäna tillbaka pengarna lika snabbt, varför ska Valve sälja i så fall? För de tjänar så mycket pengar. Ja, de har något annat att erbjuda än pengar. Mm, ja. Sexuella tjänster kanske. Ja, precis. Det måste vara det. Och med de orden föreslår jag att vi går vidare. Ja, nej, jag tror det också. Innan det urartar mer. Det är nämligen så här att vi tar den här historien i den snabbaste bilen vi kan hitta och tutar iväg. För att Nintendo, ni såg vilka segway jag gjorde där. Wow. Oh yes. Det var den mest forcerade segway någonsin. Alltså. Ja, men jag är bra på dem. Jo, det är så här nämligen att Nintendo har precis annonsat en ny mobilapp som de kallar Mario Kart Tour. Och de annonserar det här med ett tweet, för att, you know, det är tydligen så vi skickar ut informationen numera in this day and age. Ja, det är ju faktiskt det. Ja, och de har gett ett väldigt luddigt datum. De skriver så här, nu citerar jag på engelska: releasing in the fiscal year ending in March 2019. Och ett fiskalt år, det är alltså ett år som inte behöver börja och sluta 1 januari respektive sista december. Utan det är ju mer av ett ekonomiskt år för räkenskaperna. Och det betyder ju alltså att de räknar med release någon gång från och med den här mars till mars 2019. De har ju gett sig gott svängrum i alla fall, det har de gjort. De har gett sig ett år i svängrum. Det står ju till och med, det står ju liksom i tweetet till och med, så då är det: a new mobile application is now in development. Ja, yeah, precis. Så att jag tror väl snarast på nästa mars än den här mars. Ja, det är betydligt mycket närmare det här slutet på det här fiskala året än en början på det i alla ja, fall. Precis. Men alltså, och jag vet att det finns de som verkligen inte håller med mig i det här. Men jag anser att mobiltelefoner har potential att vara intressanta enheter för att spela små och lätta spel på. Oh yes. Jag håller med. Ja, men Baldur's Gate har väl kommit ut till i mobil, va? Ja, alltså det finns alltså jättemånga gamla titlar har kommit ut till. Det är så massa peka-klicka titlar också. Broken Sword, de första två spelen tror jag finns på mobilplattform liksom, så att... Och jag menar, det finns ju en hel del genrer som gör sig väldigt bra på mobil. Ta bara kortspel, alltså Shadowverse och Hearthstone liksom. De gör sig jättebra på mobil. Du behöver inte ha en dator för att men få en bra spelupplevelse. Men hur ter sig då ett supersnabbt bilspel på mobil? Precis. Det finns redan. Man kanske kan koppla en kontroll till en mobiltelefon. Nej, men alltså det som jag tycker ska bli väldigt intressant, för att mobilen är smidig i och med att den är liten, du har den alltid i fickan, du kan ta upp den när du sitter på en tråkig bussresa. Men det finns ju fler coola grejer du kan använda i mobilen som du faktiskt inte har tillgång till på en dator. Alltså ta till exempel att du snurrar på mobilen för att styra, att du liksom använder den lite som en ratt. Det här blir som en Nintendo Switch. Det är lite Wii-kontroll alltså. Över det hela. Mm. Precis. Alltså de skulle kunna, och nu säger jag inte att de gör, att det är så här i Mario Kart Tour. Den är som sagt now in development. Vi vet inte ens vad det är för någonting egentligen. Nej, men precis. Men jag tycker att alltså tanken får mig nyfiken. För att Nintendo gör ju lite sin egen grej vad de än håller på med. Om det inte är ryggsäckar i kartong så... Ja, så... det var roligt för övrigt. Kartonggrejer. Man fick något spel och så fick man lite kartong och det skulle kosta göra mycket. Ja, jag tänkte att det var ett snilledrag och typ så här det. Man kan ju lika gärna gå och köpa typ kartong på Clas Ohlson eller någonting. Vänta tills vi sa det så får du sitta och bygga ihop med henne. Om jag säger som så här då, jag var mycket upprörd. Jag sa att, vet du vad, köper du det? Köper du kartong? Jag tror hon sa att det kostade typ 800 kronor med spel. Yes. Med kartong. Och då sa jag, köper du kartong och ett spel som är gjort av en treåring, då blir jag mycket besviken, sa jag. Jag säger inte att det är slut på något sätt, men jag blir väldigt besviken om du går på det här. Jag säger inte att det är slut mellan oss, men jag ser fram emot när det har släppt sådär, så är Erik med på det. Han bara, ja, jag är besviken. Man bara, yes! Ja, jo, jag blir väldigt besviken, för det är ju världens jävla pengagrab alltså. Alltså, kan du tänka dig, kartong får du, och så får du ett spel som någon jävla möpp har utvecklat. Och så är det typ... supersimpla grejer som är gjort för barn. Varför tror du att det är den joggen smupp som har utvecklat det? Varför tror du inte det är bra spel? Det är svårt att se. Alltså det är ju gjort med kartong. Bara för att det är lite kartong med i leken. Det kommer att vara skit. Nu tycker jag faktiskt att du är lite trångsynt här. Vad har du emot kartong egentligen? Kartong är jättebra material. Man kan till och med säga bilar kan vara på kartong. Så hållbart kan kartong vara. Men alltså det kommer ju inte bli bra. Det ser man ju. Okej, okay, fair enough. Men som sagt, det ska bli det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med de här bilarna i Mario Kart Tour och när det nu kommer ut också. Ja, jag vill bara ta en sak, att om det är någonting Nintendo gör väldigt bra, det är att de tar ju inte den absolut mest hårdvarukrävande, så att på mobil så kommer ju spelen fungera bra i alla fall. Men att jag är fortfarande funderar på vilken typ av släpp ska det vara, liksom att du får ett grundspel som får köpa till dig banor. Precis som, eller får man köpa till egen kartong? Vad hette det här som man kunde testa gratis ett tag, det här Mario? Som ja, finns du menar det. Man, ja, just det. Älskling, vad heter det här Mario som är i mobilen? Är på mobil. Super Mario Run. För där är det liksom, du kan köra liksom första banan och sånt där gratis och testa på. Sen kostar resten av spel. Ifall de kör samma sak där igen, har en sån här, en liten testversion. Och sen liksom, tyckte de om det här, köp resten för 4,99. Ja. Jag tror det också kan vara. Jag tror också det kan vara en sån här grej där du kan du måste ju ha en online-funktion på något sätt, så du kan spela med folk som kanske är i närheten eller liksom så här också. Så att vilket jag kan se vore ganska intressant. Kanske via Bluetooth eller något sånt där, att man kör mellan varandra liksom. På något sätt. Det vore ganska intressant. Ja, men det finns många spännande grejer de kan göra. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad de slutligen landar på. Det skulle vara roligt, väldigt roligt också. De kan göra hela mobilen som en, liksom, en kartongbit också någonstans i det. Alltså en utveckling av det här Nintendo-grejset. Att den, alltså liksom man bygger in sin mobiltelefon i någon av deras kartongprylar. Som en ratt så här, så sitter man och håller i den. Ja, till exempel. Det finns ju så här kartonggrejer som man kan fästa vid. Ja, du tänker VR eller? Till VR-grej liksom. Ja, ja kanske det. Det är första gången något sånt har hänt. Precis. Det är inte... Men jag tror att det är lite mer rimligt när det kommer till mobilen eftersom den... Ja, ja det är ju en riktig marknad så att säga. Så det kan man nog inte ta typ 400-500 spänn för kartong. Vad menar du på att kartongmarknaden är inte en riktig marknad? Nej, jag vill mena att alltså, Nintendo är ju inte en riktig marknad. För det är, jag tror att det är väldigt många fangirls och fan... Nu kommer många grupper. Jag tror att det är många fangirls och fanboys som kan tänka sig att betala 800 kronor för ett underligt utvecklat spel som kanske är värt 50 spänn och sen betalar de 750 för kartong. Erik, hon sitter bakom dig. Ja, jag vet. Är du säker på att du har tagit bort alla vassa knivar från huset? Hon har rest innan... på ögonbrynen. Jag tror att innan Erik begår det här, ja. Så tror jag att vi går vidare nästa nyhet faktiskt. Jag tror det är säkrast så. Inte för att säga att han inte kommer göra det i nästa nyhet i alla fall. Så man, ja, nej, du, vi får väl se. Hans förmåga att göra folk av det täckta könet. Ja, precis. Folk av det täckta könet upprörda. Ja. Så kan vi ju gå och prata lite om Coffee Stain. Och det är ju det här svenska... På tal om det täckta könet. Ja, precis. Det är ju det här svenska indie-utvecklarna som har gjort Goat Simulator. De tycker det här att ja, nej, men det här med jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen, det är en bra grej. Så att vi tänker göra någonting som vi kallar leveling the playing field. Som mer eller mindre går ut på att om du har en liten studio eller en startup med mer eller antingen 50% eller mer kvinnor anställda, så kan du ansöka om bidrag upp till 1 miljon kronor. Svenska kronor alltså. Vi utgår ifrån, det står inte i nyheten som vi läser här eller så exakt vilken funktion de ska ha, men vi antar att kvinnorna som är anställda här ska vara en del av utvecklingsteamet. Ja. Yeah. Mm. Och gå vidare till veckans diskussion. Yay! Precis. Och den här veckan så är det som sagt, så ska vi prata lite om: är linjära spel döda? Jag menar, vi går ju mer mot open world och multiplayer spel och sånt där, men är linjära spel, är det en döende breed liksom? Är det på utgång? Alltså jag gillar ju när jag såg den här frågeställningen. Vi har ju en intern, ja, där vi internt läser allting. Och jag gillade när jag såg den här frågeställningen var det, för att någonstans känner jag också det att har vi lurats till att tro att vi inte spelar linjära spel? Alltså det är ju definitivt så att många spel går ur sin väg att verka öppna fast de inte är. För jag menar, vilka spel är egentligen riktigt helt och hållet öppna? Jag gillar den här frågeställningen, för att frågeställningen i sig gör ju att du är lurad. Så fort jag hör den frågeställningen så är ju någon redan lurad. Nej, men jag tror att då lägger du någonting helt annat i ordalydelsen än vad jag gör i alla fall. För att när jag hör linjära spel, då hör jag att du har inget val. Men jag tror att du, när du säger helt öppna, då betyder det att du kan göra precis vad helt tusan du vill. Ja, men alltså det finns ingen riktig tanke. Nej, då får jag utveckla det mer. Det finns ingen riktig tanke med vad spelet ska ta vägen. Alltså förstår du, det kan finnas begränsningar i ett spel någonstans, att det här går att göra, det här går inte att göra. Men det finns ingen tanke för en utvecklare någonstans som har sagt att så här hit vill vi lotsa en person. Utan att det är helt fritt. Mm. Och det tror inte jag finns än. Minecraft? Ja, det går ändå ut på att bygga. Men den har ju ingenting som du lotsas mot. Du kan bara vandra omkring och du vill. Jag håller med om att det är nära. Absolut ingenting som tvingar dig att göra. Jag håller med om att det är nära. Absolut. Men, men Rob, även Minecraft har ju ett endgame, så att säga, ett slut i spelet. Så. Fast det är ju inte slut då heller. Nej, nej, men det är inte så du börjar en new game plus heller. Utan då kan jag säga att det är samma sak med Assassin's Creed. Att liksom, ah, ja, men när du klarar spelet, ah, då är du tillbaka. Du kan springa och leka precis det bäst du vill. Nej, jag skulle inte jämföra det på samma sätt. För det, jag menar, slutet som de slängde in i Minecraft, det var ju alltså bara... Du kan ta bort det och det är absolut ingen skillnad. Absolut, absolut ingen skillnad på hur du spelar det spelet. Jag tycker frågeställningen är rolig, för att den utesluter ju nästan att det finns redan, förstår du? Men alltså, jag inte tror på att det finns, vilket gör att den personen som har skrivit det är lurad. Om vi säger så här, Erik. Vad är en definition av ett linjärt spel? Jag tror det är första precis. Punkten vi behöver slå på. Ett linjärt spel, det är när en utvecklare sätter sig ner och tänker att jag har en idé i en värld dit jag ska lotsa en person. Det är inte vad ett linjärt spel. Nej, då håller vi inte. Precis, då har vi diskussion. För att det jag, förlåt att jag hugger in här, Rob. Nej, kör. För att det jag känner är ett linjärt spel, det är att när utvecklaren har satt sig ner och tyckt att först går karaktären till punkt A, utför handling 1. Sen går karaktären till punkt B, utför handling 2. Och att det inte finns något alternativ. De kan inte gå till punkt B och utföra handling 1. Jag förstår hur du tänker. Jag tror inte jag håller med bara. Alltså det handlar inte riktigt om att du håller med egentligen inte. För det är den definitionen som vi är ute efter här. För att när man pratar om linjära och icke-linjära spel så är det där man pratar. Jag håller med om att uppfattningen är eran i den stora folkbemärkelsen. Alltså de flesta kommer ju tycka som er. Men jag tror också att de flesta har fel. Så att det du egentligen skulle vilja ha, om jag hör dig rätt, är en omdefinition av begreppet linjärt spel. Ja, så hela grejen är ett linjärt spel. Det finns ju en tankegång där. Alltså jag förstår att folk vill ha det här att ja, men man kan byta, som ni sa. Man kan göra grej 2 först och så kan man grej 1-1. Och på ett så vis är det en öppen värld. Men jag vet inte riktigt om det är det. Kan man verkligen kalla det det? Alltså, nu måste vi tänka också på att det här är inom ramen av ett spel fortfarande. Ja, men om man pratar, men vi måste också tänka på att vi lever ju faktiskt i en linjär existens också. Du går ju alltid från punkt A till punkt B liksom, och gör sak A eller ja, du är ju tvungen typ åldras i alla fall. Hur wibbly-wobbly är all timey-wimey? Ja, lite ja, men så. Det, i vilket fall som helst är det att vi kan försöka omdefiniera hela skiten, men det är ju det att hur vi än tittar på det så måste vi fortfarande titta på det inom ramen av de spelen som finns idag. Ja, och det är det jag tycker att fantasin tar slut på något vis. Det är det att när man alltid befinner sig i nuet och accepterar den här diskussionen. Erik, vi kan komma tillbaka till den här diskussionen om typ så här 20-30 år i så fall. När vi har liksom virtual worlds som man kan gå in och liksom göra vad fan som helst. Där liksom hela VR och Sword Art Online. Det blir ju inte Oasis, mindre linjärt bara för att det är VR. Nej, men det jag menar liksom att det är att vi måste ju titta på det så som det är idag. Vi kan inte titta på det så som det möjligtvis kanske är någonstans framöver. Det är det jag menar. Precis, och det jag känner är att jag tror att du ser det väldigt svartvitt nu, Erik. Säg emot mig om jag har fel. Ja, du har fel. Men att okej. Kan jag få prata klart först? Du frågade ju. För att det handlar inte om, är ett spel helt öppet? Och kan man verkligen kalla det öppet om det finns någon form av tanke? Och om det inte är öppet så måste det vara linjärt. Utan jag anser personligen att det finns en ganska stor gråskala. Det håller jag absolut med om, att det finns en gråskala. Bra. Så vad sägs om att vi tar den här diskussionen och diskuterar de spel som inte befinner sig i gråskalan, utan som befinner sig i den lilla kategorin av linjära. Helt linjära. Du menar att det går inte att påverka överhuvudtaget? Precis. Du måste gå till punkt A och utföra handling 1 innan du går till punkt B för att utföra handling 2. Det är typ Super Mario då? Typ. Ja, fast i och för sig, du kan ju warpa, men jag förstår vad du tänker. Alltså det mer är ju det att du har inga möjligheter för... Men titta på det mer som Half-Life till exempel. Jag menar, du kan ju gå runt och göra saker bla bla bla, men du tvingas ju ner en korridor hela tiden. För att du ska kunna gå vidare i spelet så måste du göra sak 1. och sen sak två. Och förstår du vad jag menar? Jag förstår, tror jag, hur du menar. Ja, och det är det som är det linjära i det hela. För att du ska nå det slutet på spelet. För att spel har, vanligtvis så har de ett slut. Ja, sen finns det ju de som är annorlunda på det sättet, som MMOs och lite sånt där. Men du förstår vad jag menar. För att man ska nå det slutet så måste man gå den linja, genom den här korridoren av saker att göra. Det finns liksom inga, det finns inga sidokorridorer, det finns ingen annanstans man kan ta vägen. Du måste gå den här korridoren. Jag tänker att även ett spel kan vara slut när man har tröttnat på det. Det är Fredrik, det är Fredriks inställning. Nej, jag har kört det så länge nu. Ja, men jag tycker att det är en rätt så god inställning ändå. För jag menar, även om det är linjärt så att säga i er bemärkelse då, eller om det är öppet då kanske i er bemärkelse, så jag tycker nog att ett spel är slut när det är slut. Vi fortsätter. Det... Precis, jag tycker det vore väldigt intressant att diskutera det här. Kan spel verkligen vara öppna och så vidare? Eller kan de verkligen vara helt linjära? Jag tycker att vi tar den diskussionen en annan gång. Ja. För att det är en intressant diskussion. Jag tycker det är en rolig frågeställning i alla fall. Den såg jag där. Jag tänkte, jag måste ju vara med här i alla fall. Och höra vad jag tycker. Erik, skriv ner den. Nej, usch vad tråkigt. Så tar vi och lägger in den bland potentiella diskussioner i framtiden. Men gud, nu har vi redan pratat om det. Det behövs väl inte. Men du kanske inte är med nästa gång. Men vi vet ju om det. I alla fall. Den här gången så pratar vi om är linjära spel döda. Okay? Det är den frågeställningen vi har den här veckan. Är linjära spel döda? Det var väl i alla fall frågespel. Ja. Alltså, från har vi diskuterat färdigt vilket diskussionsämne vi ska ha nu? Ja. Danny, vad är din åsikt om det hela? Om linjära spel är döda. Jag tror alltså, att det är bara det vi har, så jag tror absolut inte att det är dött. Nej, alltså jag håller ju med Erik till väldigt stor del att även fast spel kanske presenterar sig själva som väldigt öppna världar och sånt där, så i slutändan så är det för att kunna ta sig igenom spelet, och om vi har ju slagit fram till det, för att klara av spelet, så är det ju ganska linjärt att du har vissa punkter i spelen som du måste nå och göra vissa uppdrag och sånt där. Så på den punkten så nej. Det är bara att vi nu har mer och har fått friheten att kanske springa omkring och leka lite mer i världen och kanske göra lite mer sidequest och sånt där. Precis, så skulle jag också vilja säga, att vi har fått mycket öppnare spel, möjligtvis. Om vi tar till exempel spel som Dragon Age 3. Väldigt, väldigt mycket du kan leka. Det finns massor, eller Witcher 3 till exempel kan vi också ta som exempel. Mm. Du kan springa omkring med Geralt och kan göra massor med side missions som kanske känns som hela storylines i spel, som känns för stunden jätteviktiga, men i slutändan de är sidequest, och att det inte är det viktigaste för att kunna ta det vidare i spel, för att liksom avancera storylinen så måste du ta det till de nästa punkterna. Så att på den skulle jag säga att linjära spel är inte döda. Nej, jag skulle påstå att de är högst relevanta. Det är det enda vi har. Precis, för att det är fortfarande, vi bygger ju alla spel på en linjär storyline generellt sett. Det finns säkert något spel som inte bygger på den teorin, men att generellt sett så är ju spelen linjära med, som sagt, extra fluff på en del för att kunna bygga, för liksom. Jag gillar ändå att det på något vis har lurat väldigt många att tro att alla spel är fria, eftersom de inte är det. Ja, precis. Alltså, jag hör vad ni säger, men jag kan inte hålla med er. Nej. Helt. Nej, det är jättebra. Ja, det är bra. Det är det som blir en diskussion ju. Ja, men precis. Jag tycker det är en intressant frågeställning den här med, finns det verkligen öppna, helt öppna spel? Och den tangerar på det här, har vi verkligen fri vilja? Och det är en diskussion som man aldrig kommer att prata färdigt om. Nej. Men jag vill ändå påstå att om man pratar om helt linjära spel, att det liksom, ja men typ, alltså vi har inga sidequests, vi har inget extra fluff. Utan du tänker väldigt strikta spel helt enkelt. Ja, precis. Och de har ju blivit väldigt mycket färre. Att de flesta på, spel. Men jag får lita på dig. Precis, jag har den upplevelsen. Ja. Och det pratas väldigt mycket mer om open world och så vidare. Och väldigt många stora titlar som kommer ut nu stoltserar lite med att, ja men antingen har de en multiplayer där verkligen allt kan hända. Och jag menar bara som en sån grej att VR-chatt har blivit en sån enorm grej. Fan, jag har inte testat det, men det verkar coolt. Ja, precis. Där har vi verkligen inte helt öppet för alla möjligheter, men pretty darn close. Det är ju egentligen mer kalla det frihet spel i en VR-chatt än det är att prata med någon i verkligheten. För det kan du säga vad du vill nästan. I princip. Det är ytterligare en helt annan diskussion. Skriva. Men om vi återgår till den här definitionen. Jag tycker som sagt att det har blivit en tydlig förminskning av linjära spel. Och jag tror att den här trenden kommer att fortsätta ytterligare ett tag till. Någon spelgeneration till. Och nu pratar vi liksom stora AAA-releases som generationer. Vi pratar inte om mina barn eller barnbarn. Men jag tror definitivt inte att linjära spel kommer att dö. Framförallt, och det främsta jag grundar den åsikten på, är förkärleken för retro. Jag skulle säga Last of Us. Det är ett väldigt linjärt spel ändå. Och det är väldigt bra. Det är en riktigt ordentligt god berättelse. Och det kan man ju mysa. Alltså jag tror att där ordentligt linjära, det riktigt linjära spel frodar väldigt bra. Dels som du säger Lotta, retro grejen, men också där spelutvecklare vill berätta en riktigt bra story. Mm. Som i Last of Us till exempel. Absolut. Det är ju egentligen en film som du får spela. Ja, nästan hela tiden. Ja. Vilket är mycket positivt. Jag tror att det är där som de verkligen de lever, de spelen. Förr så var det ju att det var de spelen som fanns. Du sprang Mario från vänster sida av skärmen till höger liksom. Yeah. Men i dagsläget så är det ju mer, handlar det ju mer om storyn. Det är samma sak i Telltale och de där liksom. Ja, storyn är ju mångt och mycket, även från de valen som du gör, så är den ju fortfarande linjär. För du går ju fortfarande från punkt A till punkt B utan att kunna gå till någon av de andra, åt höger och vänster liksom. Men det är ju det att du spelar dem ju för storyn, gör du. Du spelar ju inte för gameplay. Du spelar inte det för att du ska springa runt och kunna springa runt i en hel öppen värld och whatever liksom. Utan du spelar ju för storyn. Jag menar, visst, i Assassin's Creed så kan man åka runt och åka båt i tre väldigt, månader. Väldigt mycket som jag gjorde. Ja, men precis. Om du känner för det liksom. Mm. Men i alla spel så är det liksom inte riktigt de möjligheterna. Om man fortfarande vill fortsätta spela och inte bara springa i en liten cirkel. Jag tycker om min lilla cirkel. Nej, men det är ju helt okej. Okay. Men någonstans, det är ju ändå inte riktigt fritt. Det är ju till den punkten där Final Fantasy 13 fick ju så mycket jävla skit för att i stort sett bara var en korridor. Det var ju en korridor RPG var det ju. Ja, precis. Det var Final Fantasy The Movie. Du var aldrig utanför de jävla korridorerna, var det inte. Även när det såg ut som du var det, så var du alltid i korridorer. Och det är ju lite det som de som, alltså jag känner att när man pratar om linjärt versus open world och sånt där, så är det ju mer att man pratar om, är det, har du utrymme att springa runt på? Alltså ordentligt utrymme där det egentligen inte händer någonting. Alla äldre scroll och de där grejerna liksom, där du har en hel värld du kan springa runt i. Ja, det finns ju gränser och allt sånt där, och du har ju egentligen en story som du ska gå på, men behöver man verkligen gå där? Behöver man verkligen göra den? Ja, om du ska klara spelet i alla fall. Ja, precis. För att kontentan är ju liksom att alla spel bygger fortfarande på de linjära spelens grej, att du måste ta det vidare via de fasta punkterna som är utstakade av spelutvecklarna för att ta det vidare i spelen. Som sagt, fortfarande, du kan springa omkring och göra precis bäst du vill, precis som i Zelda-spel. Du kan springa runt och ta alla olika templer i vilken ordning du vill egentligen, men i slutändan så måste du fortfarande gå en fast linje liksom, för att också ta det till slutet. Jag tänker också, om man ska vara lite sånt där, så kan man ju säga så här. Vi tog upp det innan vi började, men Sims till exempel. Där precis. Kan du ju skapa din egen story. Det finns ju egentligen ingen story i Sims. Jag tror på Sims att Sims spela är mer fritt till exempel än många av de här Oblivion-spelen. Och de här. Men det är det att även i Oblivion så kan du ju skapa din egen story. Liksom. Du kan gå ut och göra vad du vill. Du kan liksom, jag känner att jag vill ha ett hus. Liksom. Jag vill köpa ett hus, jag vill skapa familj, jag vill gå ut och jobba, jag vill göra de här grejerna. Du kan göra de sakerna om du vill. Det är inte det Sims, ett väldigt bra spel, open world egentligen, om man ska vara riktigt ärlig. Det är nästan mer open world än många andra som påstår sig ha det. För menar, ja. Det finns ju riktigt, alltså det finns ju, någon har ju skrivit lite så här grundteser, vilka familjer som tycker vad så här, när man går in här, men menar, du skapar ju fort en helt egen värld där i alla fall. Mm. Men det är lite det som är grejen. Går vi mer mot sådana upplevelser? Om vi säger så här, vi går mot fler spel, vilket vi har sett väldigt många stora spelserier som har gått över. Till exempel, vi kommer få God of War i år som ser ut att vara mer open world än vad de tidigare spelade. För de var ju väldigt linjära. Du går liksom den här korridoren, slår Hydra här, sen går du dit, borstlår några Harpies och sen tar du vidare. Det här ser ju, vad man har sett så är det lite mer. Vi har en helt annan vy på honom. De har ändrat hela fighting moment, så de verkar öppna upp det så att säga för ett mer, citationstecken, öppen värld. Men att det är ju det som verkar vara på den punkten i alla fall. Så ja, vi verkar ju gå mer mot det. Multiplayer har vi ju sett. Vi har ju väldigt stora spel som går väldigt mycket in för multiplayer, men att om vi tar till exempel Star Wars där, vi fick ju kritik för att det inte hade en single player, men en linjär spel då gentemot multiplayer. Vi fick en liten storyline som var väldigt extremt linjär. Det var liksom från A till B, från B till C, och sen var det liksom inget mer än så. Där var liksom, där hade vi både och, multiplayer och liksom den extremt linjära. Alltså, någonstans känns det lite som att det här linjära har nästan fått bära någon sorts skampål över att det fria är alltid det bästa. Och så liksom ska alltid, då liksom på något vis så halkar du över till att det linjära blir det dåliga då. Som att det måste vara en motpol, men jag tror inte det behöver vara det. Jag tror att ett linjärt spel kan ha en jävla kraft. Och någonting som känns lite mer öppet än det här superlinjära då kanske kan också ha en väldigt stor push. Jag tror inte linjärt utväga det andra. Jag tror inte linjära spel alls är på väg ut. Jag tror att de är mer inne än någonsin. Nej, om vi tar ett exempel som till exempel Wolfenstein. Det är ju egentligen ett väldigt linjärt spel. Men att de har ju liksom den här att du kan välja att smyga. Du kan välja att gå rakt på. Det finns några sidogångar. Du kan liksom gå, ta den här tunneln här bort och ta det runt istället. Men i kontenterna är liksom, du kommer fortfarande till punkt C. Ja. Fast det är liksom att du får känslan av att jag bestämmer att precis, jag vill gå den här vägen. Precis, jag tror det är det vi snackar om egentligen. Känslan av en öppen värld. Mm. Det är nog den egentligen som är leveransen. Och man kan lyckas ha en linjär upplevelse med känslan av en frihet. Mm. Jag tror att det är definitivt en grej där det handlar om att hur mycket frihet du känner att du har. För du behöver inte ha en stor liksom Elder Scroll öppen värld för att känna att du har frihet i ett spel. Du kan ju ha, för om du jämför någonting som till exempel Wolfenstein med Portal till exempel. Yes. Där har du ju i Portal, nu är Portal lite byggt för att det ska vara exakt så i Mad Story och allting, att det ska kännas som att du är inte har någon frihet alls. Mm, det är en del av själva känslan av spelet. Ja, ja, det är ju en del av det. Men det är det jag menar. Liksom. Där är det ju så att det är byggt för att du ska känna att du har inga möjligheter att göra någonting annat än det GLaDOS säger till dig att göra. I stort sett. Och det är ju även så resten av spelet är ju byggt så. Men sen har du ju Wolfenstein som Danny säger liksom, att du kan smyga. Du kan gå in liksom guns blazing om du vill. Och det är där som du känner att du har så mycket frihet. Även om du fortfarande springer ner genom samma korridor. Vare sig. Liksom. Mm. Det är liksom så här. Jag kan ta den här tunneln till höger. Eller jag kan gå rakt fram. Eller ska jag smyga ovanför. Något sånt där. Det är liksom den här känslan av att liksom, jag väljer min approach till spelet. Ja, för jag tror att vissa spel går lite för hårt in på just open world-aspektet. Liksom. Där det är för mycket öppen värld för vad själva spelet egentligen behöver. För det var ju något som jag noterade till exempel i, och det är så löjligt att säga egentligen, i min Siberia 3 recension liksom. Mm. För där var det är peka-klicka-spel är det. Mm. Men det har alltså flera dödskärmar som är liksom du springer igenom. Ja, du känner att jag är i en stad som är större, som är någorlunda stor, men behövs det verkligen? Finns det mer att göra varför det är bara ett par skärmar som du springer Nej, för det är bara en massa dödtid som du springer mellan de här punkt A och punkt B istället. Jag måste ändå berätta, när vi ändå snackar om det här, om en YouTube, jag vet inte om jag ska kalla det dokumentär, för att jag vet inte hur mycket, jag vet inte, sanningshalten kändes väl hög, men sen vet man aldrig vad man ser på YouTube, man får ju ha en viss liten känsla av källkritik, men det var ju spelet Stalker, det första, om inte jag minns fel. Yes. Jag vet inte hur många som känner till det, det är ett gammalt spel vid det laget, men ingen aning. Nej, det är ju ett FPS-spel. Har du sett Roadside Picnic och den här Andrei Tarkovskijs film? Ska det vara lite löst baserat på i alla fall? Ingen aning vad det är. Nej, okej. Okay. Skitsamma i alla fall. Det finns en zon där det finns det människor som försöker leva lite smått. Det är väl i princip vad spelet går ut på. Och så är det lite olika faktioner som slåss. Du ska ta dig igenom den här och... Det är ju i princip ett linjärt spel, men utvecklarna i början designade inte som ett linjärt spel. De designade som ett helt open world, och då menar jag verkligen på riktigt open world. Att det fanns alltså karaktärer som gick och gjorde saker och ting som du aldrig kanske ens mötte, men de interagerade utan att du ens visste om det. Alltså det var en helt egen värld som skötte sig själv. De hade alltså lyckats skapa en helt egen värld. Där alltså någon i princip kunde springa före dig och klara av hela spelet innan du hann och klara av det. Och det fanns liksom olika faktioner som integrerade liksom, alltså, som alltså pratade med varann och liksom lyckades, så att säga, spelet behövde inte dig som spelare, vilket jag tyckte var ascoolt. Det var ju dock helt ospelbart var det. Så att det var ju därför det var så buggigt också när det kom ut, för att alltså det var att de hade grottat ner sig så mycket i den här öppen världkänslan av att de ville ha en öppen värld där saker och ting liksom bara skedde. Men det blev så otroligt öppen värld så att du som spelare liksom kom in i den öppna världen är inte säkert att du ens förstod liksom vad som hände, utan allting bara skedde liksom. Alltså faktioner krigade, saker och ting bara hände. Någon klarade av spelet innan du klarade av det, för att de var ju programmerade så att liksom, de kanske löste det bättre än du till exempel. Så att det var liksom omöjligt att veta. Och det bara hände grejer. Så sen när de försökte göra om det, det kraschar ju nästan i sig självt i det här frihetstänket. Så att sen när de då, de fick ju backa på det här och försöka göra om det här till en mer linjär upplevelse. Där du på något vis var centerfiguren, vilket du inte var i det här spelet. Du var i princip bara en liten bricka om du ville. Och det är inte ens säkert att du gjorde någon större påverkan överhuvudtaget. Och det tycker jag är så jävla schysst. Det var ett av de här riktiga coolare försöken på någonting som snuddar vid en mer öppen känsla. För jag menar, världen är ju sån stor. Du har ju kanske inte den största påverkan, om vi ska vara riktigt ärliga med varandra. Och det tycker jag var intressant ändå. Att de gjorde det i Stalker från början. Att de tänkte att vi gör en helt öppen värld som fungerar helt utan dig. Du är i princip inte ens en protagonist. Du är bara någon som kommer in i en värld. Det var öppet på riktigt. Det var coolt tyckte jag. Misslyckades ju totalt. Eftersom att alla när de kommer in i spelet vill ju vara en hjälte. Eller så vill de ha någon sorts påverkan. Eller vara en person som betyder någonting. Alltså de vill ju vara någon. Man vill ju ifrån det här. Att jag är inte den som står på ICA och måste besvara 50 samma frågor varje dag. Utan att, jag menar, jag tycker det är lite coolt också eftersom de ligger ju lite närmare, vad ska man säga, jag kommer inte ihåg om de är tjeckiska eller om de är polska eller vad fan det är, de där som gör det. De är någonstans. Så det var ju nästan lite mer ett kommunistiskt tänk i det här också, att liksom, du är bara en liten del i det här stora hjulet liksom. Jag tycker det är coolt. Så jag tror att alltså, det är väldigt cool. Ukraina, ja. Det förvånar mig inte att de skulle vara därifrån. Alltså, som sagt, jag tycker att det är en cool idé. Ja, det går ju inte. Bara att, nej, man säger, det är det att jag tror aldrig att det är någonting som kommer vara värt att göra. Alltså, jag är mer imponerad av att de på något vis, för att i det här jag lyssnade på YouTube sa ju på något vis att de hade lyckats relativt bra. Det var en helt värld som i princip fungerade utan en människa i. Och det är det jag tycker är coolt. Mm. Och den var ju faktiskt på sätt och vis då öppen då, eftersom det bara liksom finns massa grejer som är integrerade med varandra. På sätt och vis, det är coolt där. Men det är värdelöst. Men det är liksom, men jag tror aldrig det är någonting som kommer vara värt att göra på riktigt. Nej, det är det som är så jävla skönt. Här hade de ju skapat någonting som var relativt, alltså man kan väl argumentera om kanske att en AI som alltid gör samma sak med varandra, hur mycket, om det fanns någon slumpgenerator i det där, det vet man inte, men alltså någonstans, det kändes nästan mer öppet än många andra grejer som folk säger är öppet. Men vad jag menar på här är att det skulle vara värt att göra ordentligt. De hade nog gjort det relativt ordentligt. På grund av att folk vill vara någon liksom. Förstår du? Folk vill vara, ja, det, någon. Det är hela misskonceptet om en öppen värld. De har ju tolkat det på det sättet. Det är därför man aldrig kan använda den definitionen när det kommer till spel. Det, nu blir det tyst ett tag. Alla funderar, det gillar jag. Jag kände bara att liksom det, jag tror att vi alla kan komma till konsensumet av så som det är i dagsläget, så tror jag inte att linjära spel är inte döda. Jag tror inte de är på väg ut heller. Nej, jag tror att de är så inne som de någonsin kommer att vara. Precis, men det är också det att det är ju lite av en, men de har ju antagit en lite annan roll än vad de hade förr. Men jag tror också det är därför de har fått lite mer, det är därför de har fått en hel del skit liksom när spel är linjära, på grund av att men det är linjärt liksom, för att det är nästan en skam från förr. Ja, jag vet, och jag tycker det är synd. Jag har absolut inget emot linjära spel så länge de är bra spel fortfarande. Och det är där skillnaden är lite så här. Ett spel kan vara open world liksom och så här, men det kan fortfarande vara ett dåligt spel. Ja, men förlåter man det mer för att det är open world, och det är konstigt tycker jag i så fall. Jag tycker inte det, men det beror ju på vad det är för typ av spel också, tror jag. Men bara för att man har en öppen värld som är skit, eller så har man en linjär värld så att säga som är skit. Det är väl lite mer att det är normen idag att man ska kunna, ja, precis, springa omkring och leka och det är ett sånt här buzzword är det ju. Ja, och jag tycker det är synd liksom att man ska hänga upp sig på sånt, för det känns liksom också fantasidödande. Ja, men det är ju som världen fungerar, tyvärr. Ja, men man behöver inte hålla med att, bara för men det. Jag tror att folk hänger med lite på det där, liksom, att de förstår att bara för att det är open world så är det inte bra. Ta till exempel det här datagenererade här som gjorde, så du skulle åka ut i rymden och upptäcka 1000 miljarder planeter som var helt unika. Jag menar, hur bra blev det egentligen? Och du menar No Man's Sky? Ja, just det. Ja. Alltså, de överlovade ju, det var ju det. Så att, vad sa du? De överlovade, alltså de lovade ju. De hypade skit. Ja, de hypade ju skit nu det här. Sen levde de inte upp till liksom. Nej, och det är ju sant. Men jag menar, någonstans tycker jag också att det här med open world, det är ju ett, det finns inte riktigt 100%. Det kanske var rätt så nära. Relativt nära i alla fall. Men det var ju fan inte så vidare bra. Jag tror inte det spelar någon roll huruvida det är verkligen open world, utan jag tror att det handlar ju mer om, ja, men ska man använda det som ett honnörsord, ska det betyda någonting. Men du kan ju ha olika definitioner för olika ord liksom, beroende på i vilken kontext de dyker upp. Ja, men i spelvärlden tänker du kan ha en open world, våran värld vi lever i är open world, för att vi kan göra exakt, du kan gå och göra exakt vad du vill. Du får ju leva med konsekvenserna efteråt självklart, men du kan gå och göra vad du vill, Erik, i verkliga livet. Ja, det är en riktig, ordentlig open world. Det är inte linjärt för 5 öre egentligen. Så vill inte du göra det. Det är en diskussion jag inte ens tänker. Jag tänker inte nudda vid den. Men, min poäng här, jag tackar här, dig för att du tar upp det, men jag tänker inte nudda vid den. Då har vi hela natten att göra. Återigen, min poäng med det hela är det att spel är en helt annan sak. Spel är inte den verkliga världen. Spel kan aldrig vara ordentligt på riktigt open world, för det skulle aldrig fungera. Nej, och det är lite dit jag, det var därför jag tog upp den här stalker-historien. Fått sagt, nu är han riktigt upprörd här, det gillar jag. Ja, han är. Lotta, har du sagt det du vill ha sagt här nu sen? Ja, jag tror det. Jag tror jag är färdig med vad kommer fram till? Linjära spel är döda? Nej. Nej. Går vi mer mot open world och multiplayer? Det ser ut som det, men att det är ju fortfarande bara Rob tycker att nu är spelen superöppna. Det handlar mer om valen man kan göra. Alltså känslan av frihet. Det är det som det handlar om. Jag tror det är där som är skillnaden. Men, och så är vi överens om att diskussionen kring open world-spel verkligen helt öppna? Det är en diskussion för en annan dag. Jag tror att det är en diskussion som aldrig kommer att tas här på Nördliv i alla fall. Är det så att ni har era egna åsikter om detta, återigen, så har vi en mail info@nordlivpodcast.se där ni kan mejla in till oss och tala om för oss vad ni tycker angående det här ämnet eller vad annars fan ni vill. Okej? Okay? Jag tänker inte tala om för er vad ni ska mejla oss om. Fast det kan jag göra. Nej, för nu går vi vidare till mejla in vad fan ni vill. Vad var det roligt? Konohana Kitan, Erik. Ja, just det. Det, vad är det? Det är rävflickor som umgås i hotellmiljö, kan man väl säga. Japansk hotellmiljö. Och det är en... badhus. Man kan väl säga det, det ska väl vara någon sorts spiritvärld på något vis. Jag tänkte ta upp den enbart för att jag har sett den och jag tyckte att den var väldigt mysig. Vad handlar den om då? Mm. Ja, det är en tjej som kommer till... som har, en rävtjej som har kommer till ett jag vet, hotellliknande äventyr där som hon lär att känna massa människor och så får hon lära att känna lite gäster. Lite slice of life kan man väl säga och det är lätt att må bra. Jag skulle inte vilja säga kanske att det är några stora händelser. Jag skulle säga att man liksom lutar sig tillbaka och så får man liksom bara vara med om mysiga saker. Lite som att bli inbäddad i bomull nästan. Okay. Man mår bra helt enkelt när man ser den här serien. Det är lätt. Jag såg någonstans att det skulle vara en seinen. Jag har ju lite dålig koll på det. Jag vet att vi har pratat om den här seinen förut, men... Många slice of life är ju egentligen det har jag sett. Alltså seinen är det är riktat till unga män. Det är alltså inte shonen som är små pojkar. Nej, men, typ, nej, men det är det Dragon jag menar, Ball liksom, alltså... utan Du ja, marketerar ju inte slice of life-serie till liksom unga pojkar direkt. Nej, precis, utan det är oftast så har de lite mognare teman. Mm. De kan röra sig åt lite edgy-hållet, alltså lite små busiga, halvperversa hållet. Men busig. De måste definitivt inte. Jag hör vad du säger. Ja, men... inte termen jag skulle använda, Lotta. Jag gillar dock termen busiga, vad säger du? Tackar jag för, Lotta. Kommer ihåg att om en animeflicka är busig så måste hon alltid ha en hörntand synlig. Oh yes. Oh, det är en typisk sån här karaktärsgrej liksom. Är hon busig, då syns en hörntand. Det kan vi titta efter om ni inte tänkt på. Mm. I alla fall mycket äldre animerade tycker jag. Oavsett i alla fall. Jag tycker att den här serien är bra. Om man den är, vad ska man säga, många sådana här slice of life kanske nästan är borderliner till tråkig. Och det kanske man kan tycka att den här är också. Men jag tycker ändå inte det. Jag myser till här. Och det många, slice of life handlar ju, många slice of life handlar ju mer om personrelationer. Liksom. Ja, det är så är det. Relationer mellan huvudkaraktärerna och andra karaktärer. Liksom, så här. Så att... Det är inte så när vi visar att liksom en stor robot kommer och trampar in och bara du! Nu ska vi slåss. Det är inte så det handlar om. Utan det är mer om att du och jag, vi är ju... Nu ska vi skalla potatis, typ. Ja, men precis. Ja. Och ha en meningsfull konversation medan vi gör det. Ja, men lite ja, så. Precis. Vad sägs om att ha ett helt avsnitt som handlar om när vi gör en kladdkaka tillsammans? Ja, jag skulle påstå att de har... diskutera våra läxor. Jag skulle påstå att de har roligare än kanske bara att baka en kladdkaka. Men jag förstår vad du menar. Alltså... du har aldrig bakat kladdkaka. Det låter inte som att du drog det där ur arslet dock. Lotta, det lät inte som du drog det där temat ur arslet direkt. Utan, det kanske är superspännande att baka kladdkaka. Vet du vad? Förlåt, det kanske är superspännande att baka kladdkaka med dig. Möjligen. Oh yes. Ja. Oh yes. Kommer du baka in din bichon frisé? Jag det tänker nog snarast se. På hur det brukar gå när jag ställer mig i köket som The Sims. Ja. Men. Eller som en sim. Det händer spännande saker när jag ställer mig i köket. Du bränner hela skiten. Men Erik, ja, du skulle rekommendera den här? Ja, jag skulle rekommendera den. Just för att den är mysig. Och är mysig. Svårare än så tänker jag inte göra det. Är det en sån här, man kan titta på en lördag kväll liksom och ta det jag liksom vet inte, jag är dålig på det, associera veckodagar till egentligen vad som ska hända. Ja, jag tänkte mer, är det någonting man tittar på under kvällen när man slappnar av? Ja, det skulle jag verkligen vilja påstå. Om du vill slappa lite. Avsnitt? Jag tror det är 12 eller 14 sån här. Det... Och det är en kortare? Okay. En säsong ja, liksom. Det kan man väl kanske kalla det. Jag började titta när jag var yngre så tyckte jag alltid att det var typ så här 24-26 typ så här som var standarden. Ja, det beror ju på vilken typ av serie det är också. Ja. Men det här, jag skulle väl kalla det för en halvserie, men jag har märkt att väldigt många är det också numera. Jag vet inte riktigt. Den är någonstans där 12-14. Okej. Okay. Yeah. Ja, det låter jättebra. Lotta. Mm? Lite snabbt så här. Ja. För att vi har pratat om det tidigare, kort. Men Thor Ragnarök. Ja eller nej? Oj. Vill du ha lite mer nyans i det hela kanske? Ja, tack. Ja, tack. Lite mer gråskala där, tack. Okej, men ge oss din åsikt. Ja, är det bra eller dåligt? Thor Ragnarök har ju en väldigt mycket mer, och jag vet att jag är sent i partyt med den här filmen. Jag är jätteduktig på att vara efter med saker och ting. Men den, och jag ska inte komma med spoilers för dem som är ännu senare till partyt än vad jag faktiskt var. Men den sätter ju en väldigt mycket mer lättsam ton än både tidigare Marvel-filmer, men framförallt tidigare Thor-filmer. Och det är väl just för att du har två karaktärer som Thor och The Hulk. Och även om båda de här karaktärerna kan göras väldigt allvarliga och väldigt humoristiska, så görs de inte så i den här filmen. Och sen måste jag vilja säga att jag har inte läst Thor-serierna, och på så sätt så är jag väl en dålig nörd. Men du kanske inte är en Thor-nörd helt enkelt. Nej, precis. Jag har läst en hel del Hulk, men inte Thor. Men jag tycker om den matchningen med de båda karaktärerna. Mm. Och känner lite att ja, men alltså, de har potential för en väldigt, väldigt speciell relation. En bromance. Ja, det är sorta. Lite sådär hatkärlek ibland, men sorta bromance-ish. Vad säger du, men liksom lite oövervinnliga båda två? Ja, alltså Hulken är ju... han är ju en av väldigt få entiteter som Thanos har sagt att jag muckar inte gräl om jag inte måste. Alltså killen blir, han blir seriously tuffare och starkare och mer svårdödad ju argare han blir. Och när han får ont blir han arg, så att du ska mata honom med en tactical nuke samtidigt som han är väldigt, väldigt glad, och det är i princip enda sättet du har att ha hjälp. Man ska ju precis smeka honom till döds. Ja, men lite så. Han är som Lotta på en dålig dag. Ja, fast mer grön. Ja, jo, samt om du inte tappar en burk färg. Really, Lotta? Mer grön? Det går faktiskt, jag lovar. Så om man ska ta död på Hulken, så ska man i princip alltså klappa honom tills han blir nöjd, sen ska man ta en stilett i nacken. Ja, typ. För att du kan ha ihjäl Bruce Banner. Ja, det är lite så jag vill mena. Alltså jag tror att det är lite, men irrelevant till röstningen. Ja, precis. Däremot, en grej som... Och det här, jag vet att det är fel av mig. Och jag vet att jag är en jättedålig nörd som känner det här. Men grejen är att jag är väldigt intresserad av religion och mytologier av olika slag. Mm. Och jag kan en del av Masatron. Uh-huh. Och... Ja, precis. Alltså... Fast är det inte amerikaner det här... som har tolkat Asatron på något vis? Ja, men det är ju lite så. Det är Marvel. Det är också en sak vi hör alla här säga Thor, fast han heter Thor. Yeah. Och det, jag är väldigt noga med att jag kallar den här karaktären för Thor. Mm. För att han har väldigt få saker gemensamt med min Thor. Precis, han är inte vår nordbors Thor, utan han är liksom den amerikaniserade versionen. Det här är alltså noga. Ja, för att jag fick sitta och förklara för mig själv om och om och om igen. Det här är inte Thor. Känner du det här dig är trampad inte på något vis när du ser Thor? Nej, det kan jag ju inte säga. Men att jag gör. Utan... Man kan ju tänka det så här liksom. Det är ju det att om man vill rationalisera det här utan att gå liksom den här, om det är amerikaner som har gjort det liksom, så är det så att det här är ju Thor som en alien. Snarare än Thor som våran gud, förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Men jag menar, när till och med Stargate har fler rätt i kryssboken. Hej, nu ska vi inte gå åt det hållet. Jag tycker väldigt mycket om Stargate. Jag vill bara säga det, så kan vi Thor, så kan vi Stargate, det är riktigt awesome. Tillbaka till Lotta, så sitter de Thor. Anyway, Thor Ragnarök. Ja, precis. Alltså, jag är mycket lättsammare ton än tidigare, men jag uppskattar dem. Och jag uppskattar att de faktiskt har den här lilla... sort of bromance, alltså i alla fall väldigt speciella relationen mellan Thor och The Hulk. Observera att jag är noga med att säga The Hulk och inte Bruce Banner. Uh-huh. Vilket de också gör väldigt tydligt i Ragnarök. Sen, ja, den är väldigt visuell. Jag har inga problem att se att det här är en fantastisk bakfyllerulle. Eller en fyllerulle för den delen. Det håller jag med helt om. Det är en god fyllerulle. Ja, alltså det är pretty colors överallt. Så att mitt slutgiltiga dom över den här filmen är väl att så länge du inte är för kinkig med asatron, utan att du accepterar att det här är Marvels Thor som har vissa drag gemensamt med Thor, men inte mer. Och liksom kanske inte vill tänka för mycket, så känner jag att ja, definitivt det är en mysig, lite små rolig film sådär. Men man ska nog vara på humör för att ta den lite med en klackspark. Jag gillar någonstans här att du jag tycker att med inläsa i alla fall, för detta med mig, jag tycker med inläsa att det finns en liten förolämpning av att de har gjort så här med Thor. Ja, det gjorde ju det. Du hejdar alltså, ju det. Alltså inte förolämpning. Alltså det... jag har kommit över det här nu. Jag är förbi det här. Men jag kände mig lite upprörd. Det har alltid upprört mig det här med missinformation. Jaha. Och den här tanken som slog mig att man skulle kunna... genom att göra den här serien så skulle man kunna lura folk att tro att det faktiskt var så här som asaguden var. Eller beskrivs i legenderna. Men Lotta, om man säger så här... Om man jämför den här Thor med Thor som dykit upp i flera av de andra Marvel-filmerna, så känner jag ändå att den här Thor, så som han beter sig rent personlighetsvis, så tycker jag ändå att han är mer lik Thor, Asa Trons Thor, än vad flera av de tidigare, hur han dykt upp tidigare. Han är ju väldigt liksom, han är lite så här liksom... lite uppsluppen, lite glad för att vara här och göra saker liksom, och ändå mäktig när han väl behöver det liksom. Så att jag känner ändå att det ligger i alla fall i linje med hur jag alltid har föreställt mig hur Thor liksom är ändå. Det håller jag med om. Sen tycker jag att han är alldeles för svår att reta upp, alltså, det är nog definitivt, ja. Thor har ett väldigt humör. Men du kan ju faktiskt räkna det som karaktärsutveckling också, för han var ju faktiskt väldigt mycket så i första filmen, var han faktiskt. Sant. Så att, sant. Det är ju mer karaktärsutveckling för den här versionen av Thor snarare än en representation av hur han faktiskt var då. Och det har ju faktiskt gått ganska lång tid, så att det med, man kan ju att det utvecklas. Ja, faktiskt. Det är faktiskt sant. Så att, i alla fall, jag tror att tittade på tiden. Jag tror att vi får skippa Dark Tower faktiskt. Ja, det var inget bra ändå så. Jag tyckte de var helt okej. Okay, men jag har inte läst böckerna så att, jag har dem stående i hyllan här bakom mig. Du kan låna alla allihopa. Jag funderar på att lyssna dem på talbok så att, ja, okay, vi får se. Men du kan ha en längre diskussion om det någon annan. Jag kan ha en annan gång säga från en dålig. Ja. Men all right. Ska du avsluta det här nu, Renegade? Ja, det ska men med detta så får vi ta och stänga av det här avsnittet. Vänta lite, ta det lugnt. Jag håller i mig. Vill ni se mer av oss, höra fler podcastsnitt och så gå på vår hemsida www.nördliv.se. Det är Nördliv med ett ö. Alla länkar till allting som ni behöver från oss finns där. Ni kan även hoppa in på iTunes, lämna lite betyg i en kommentar, tala om vad ni tycker, hur ni känner, vad åt ni till frukost. Ni kan även kontakta oss på, som sagt, info@nordlivpodcast.se. Vi har även en Twitter som är @nordlivsc. Och vi alla här har ju även våra personliga mails som är då våra förnamn @nordlivpodcast.se. Och på Twitter så är vi Danny, vad är du? Ät varillion. Ja, det är det. Lotta. Ät Lotta Leisner. Erik, du har ett Twitter här. Ja, jag har ett väldigt oanvänt Twitter. Men jag kan inte riktigt påminna mig vad det är. Jag använder det någon gång per år. Sådär. Okej, det finns på hemsidan i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad det var heller. Ät Erik underscore Höglund. Precis, så var det. Och jag är otroligt missnöjd, jag blir med mitt eget nu. Det var noll fantasi i det. Men visst, okej. Ja, men Lotta sa ju inte så mycket fantasi heller. Nej, det kändes bättre ändå på något vis. Mitt har betydligt mycket mer fantasi. Jag är at Veldarion. Vilken lajvare du är. Sure. Du sa det nästan så du var en förlåt. Ja, precis. Lite jag var det nog det. Lotta är lajvare, så passa dig. Ja, jag vet. I alla fall, ni kan även hoppa in på våran Discord som vi har. Länk och så finns under infoknappen på hemsidan. Jag tror jag försöker komma ihåg vad det var. Om nördliv, så om man går på om nördliv så finns det Discord-länk där, så man kan hoppa in och säga hej, vi dyker upp där lite varstans. Jag tänker ta och promota lite för Erik som han inte gör, men att vill ni ha mer av Erik och Louise så kan ni hoppa in på ät nöjesrummet. Ja, just det. Mm-hmm. Det kommer ut nya delar hela tiden. Ni tog upp sist, här var det End of the Fucking World. Vi pratade jävligt lite om den egentligen. Jag tror vi pratade mest om hästen Mariska som spelade piano. Vill ni veta mer om det så hoppa in där, okay. Så kan ni få ta del av det där. Ja, det är också jättebra. Så, men i och med det så tror jag att alla promos och allt så där har kommit, har tagits upp. Så med det så tar vi och säger hej då allihopa. Nej. Okay. Hej då, tack för ikväll hörni. Tack för att du lyssnade. Bye.